Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cumbia Queers. Dlaczego tak dziwnie wymawiam? No, bo jest to strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Zresztą nasz dzisiejszy leitmotiv też dziwnie wymawiamy. Z nowym roczkiem, nowym rockiem. Cumbia Queers z Argentyny. No, mam nadzieję, że płodozmian zachowany, chociaż może nie leitmotiv. W każdym razie to byłby idealny zespół na 8 marca, ponieważ grają i śpiewają tam same kobiety. Cumbia Queers, Argentyna. No dobrze, to Argentyna, język hiszpański, odhaczony. No właśnie, bo dr Wiczur musi tutaj jakąś oświatę i edukację lingwistyczną prowadzić, że w Argentynie nie argentyński, tylko hiszpański. No ale doktorze Wiczurze, przecież wszyscy to dobrze wiedzą. Już nie spłacaj, nie spłacaj tego wyimaginowanego swojego długu, bo i tak wszyscy dobrze wiedzą to, co masz im do powiedzenia. Mam też do powiedzenia, że cały czas oczywiście można pisać, jeżeli ktoś ma wenę, animusz i zapał o tej jakże pięknej i wczesnej porze, to strefa małpa polskieradio.pl. Jeśli nikt nie napisze, to będziemy czytać listele od starych, tfu, bardzo brzydkie słowo, od stałych słuchaczy i słuchaczek, jak na przykład od naszego kronikarza strefowego, który donosi, co następuje. Ostatnio taki jeden zespół grecki ze strefy puszczałem gościom na Sylwestra, robiąc przy okazji konkursik, w jakim to języku. Nagrodą miała być darmowa kolejka ukraińskiego koniaku. No ale niestety nikt nie zgadł. No oczywiście, bo jak ukraiński koniak, a grecki wykonawca, to kto miał zgadnąć, gdyby było Uzo? No, od razu inaczej konkursik by się potoczył. To z cyklu dr Wiczur radzi. No dobrze, ale przecież jest to audycja muzyczna, doktorze, a ty ciągle o tym zapominasz. No dobrze, no dobrze, to w takim razie patrzę za horyzont i co widzę? Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma pomocy. Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma pomocy. No właśnie, metalowcy metalowcami, ale no znowu, jako lingwista stosowany będę musiał spłacać dług językowy wobec społeczeństwa i tylko powiem, nadmienię, wyjaśnię, napomknę, że co prawda będzie z Ukrainy, ale nie będzie po ukraińsku. No, czasami mamy taki lingwistyczny problem z wykonawcami z Ukrainy, że oni wcale po ukraińsku nie chcą śpiewać. No właśnie. A w jakim języku będą śpiewać? No, odpowiedź, myślę, nasuwa się sama. Będą śpiewać po rosyjsku, a będą się nazywać pod płotło angolsku snów. Я жадно на дне, шансы, мое счастье, рот не русский.

namucili ci metalowcy ukraińscy z Żytomierza, ale śpiewający po rosyjsku, o czym donoszę, bo teraz musiałbym skądś wyciągnąć Rosjan nie śpiewających po rosyjsku, no bo dwa razy ten sam język w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to wbrew parytetom. No a chwilowo nie mam pod ręką Rosjan nie śpiewających po rosyjsku. Rosyjski dzisiaj załatwili Ukraińcy i zespół troszkę brzydko się nazywający Snów. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. No to rosyjski w takim razie odkładamy. No może i powinien być ukraiński, ale już też nie znajdę wykonawcy spoza Ukrainy śpiewającego po ukraińsku. Ech, to wszystko skomplikowane trochę. Te parytety to naprawdę zupełnie niepotrzebne. Lepiej by się wszystkim żyło bez parytetów, a szczególnie doktorowi Wilczurowi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale jeśli chodzi o pisanie do strefy, nie ma parytetów. Nie będzie tak, że tyle samo listeli od słuchaczek, co od słuchaczy. Tutaj parytety nie obowiązują. Bartek donosi. Wena, o której doktorze Wilczurze mówisz, że powinna być o tej porze, jest. Ale czasu niezbyt. Zupełnie przypadkowo natknąłem się na audycję, bo ostatnio pracuję po nocach. No to my oczywiście radzimy nie spać! Nie spać! I Bartek dopytuje jeszcze, lepszej pory antenowej nie było? Kiedyś to się słuchało audycji, bodaj w Radiu Biz, o ludzkiej porze. No, co jest oczywiście zupełną nieprawdą, bo strefa w Radiu Biz to dopiero była o nieludzkiej porze i tylko doktor Wilczur dlatego mógł to znieść. Od północy do 6 rano. Psia, wachta. No i tylko doktor Wilczur to znosił. Teraz to jest absolutny komfort. Od 2 do 4 można by powiedzieć luksus. A przy okazji, bo kto inny jak nie doktor Wilczur zadba o naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Przecież taka 2-4 w nocy u nas, no to w Australii na śniadanie wypada i oni tam się zasłuchują w tę strefę rock'n'rolla wolną od Angola. A na przykład w Ameryce gdzieś tak po obiedzie wypada. I to jest piękne. No właśnie. A jakie inne audycje tak pięknie zadbają muzycznie o naszych rodaków rozsianych po świecie? Strefa Małpa, polskieradio.pl. No dobrze, to w ramach płodozmianu, ponieważ no, Ukraińcy trochę mucili, no za dużo melodii tam nie było, to może teraz nieco z folkloru zaczerpniemy. To może z folkloru bretońskiego. Czy to znaczy, że będzie po francusku? A kto powiedział, że Brytania to Francja? A co, Brytania to nie Francja? No, dla tych panów zespołu Les Ramoneurs de Menhir, no raczej francuski nie jest językiem ojczystym, a przynajmniej godnym upamiętnienia w tych utworach. No to co prawda będzie z Francji, ale po brytońsku. We'll be right back. credo, pas qu'on est tombé vite, non mais ça m'a halonné credo, à ton air d'argent, signe des malons, à ma spirale, de la red one to death, de la mort à ma change, ça tout est au sens, signe ta malon, à ta fête, de la red one to death, de la mort à ma change, voyez que dans qui est gagné, non mais n'a rien de déploré, faites que dans qui est gagné, non mais n'a rien de déploré, on a gagné. O ile się nie mylę, ten francuski zespół, ale śpiewający po bretońsku Le Ramoneur de Menhir, kiedyś znalazł się chyba w takiej kulinarnej audycji Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, że graliśmy potrawy i Le Ramoneur de Menhir wystąpili jako fasolka po bretońsku. Pamiętam, że zdaje się jeszcze graliśmy karpia po żydowsku i rybę po grecku, ale może zmyślam. To tylko może potwierdzić nasz kronikarz strefowy, czy była taka audycja, czy nie było. Może to wszystko sobie wyobraziłem po tylu latach, czy człowiek może pamiętać. A przecież takie pomysły doktorowi Wilczurowi przychodzą setkami w ciągu dnia, więc może mógł pomylić sen, marzenie z rzeczywistością. W każdym razie Le Ramoneur de Menhir będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po audycji. No, może po śniadaniu. Może po drugim. No może czasami po trzecim, ale będą w każdym razie. Ważna informacja, że śpiewali po bretońsku, a nie po francusku. Zdaje się, że ta lista utworów po audycji to jest rzecz, na którą czeka tylko jedna. No, może dwie osoby, bo troszkę zapomniałem o naszym kronikarzu strefowym siwym. W każdym razie tą drugą osobą jest słuchaczka Basia, która donosi na strefa@polskieradio.pl. Niedawno chciałam sprawdzić, czy już jest lista utworów po audycji i przypadkowo zobaczyłem zdjęcia ze spaceru z psami takiej jednej pary celebrytów. Czy pan sobie wyobraża, w jakich strojach ci ludzie z psami na spacer chodzą? Na biało, w czystym obuwiu. Ja na spacery, twierdzi Basia, z psami chodzę codziennie od ponad 30 lat. Nawet gdybym założyła takie ciuszki jak oni, to po 2 minutach byłabym cała ufajdana. Czuję się, konkluduje Basia, jak jakiś kopciuch. Oj, to bardzo, bardzo zła wiadomość, ponieważ słyszałem, że z kopciuchami to rząd będzie walczył, no i będzie eliminował. A byłaby szkoda, bo kto by nam tutaj zapychał skrzynkę listelową pod opiznami swoich piesków, z którymi od 30 lat wychodzi się na spacer. No wielka, wielka szkoda. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No właśnie, drogi słuchaczu, jeśli zamierzasz coś napisać do strefy pod strefa@polskieradio.pl, to wiedz już, że jest tam Basia i wszystkie jej pieski. W związku z tym, no, może być różnie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z nowym roczkiem, nowym rockiem. Ale oczywiście płodozmian musi być, więc skoro rockowi byli ci Francuzi, co po brytońsku śpiewali, to może teraz trochę elektroniki, tak? No przynajmniej jakiś klawisz tam musi być. No, no szkoda, że rząd będzie eliminował Basię, bo tutaj właśnie dla niej zestaw rumuński. No na pewno się ucieszy, no ale nie wiem, czy na długo jej starczy. Ten zespół rumuński zwie się Szuje Paparude. osiedle umcimy mu te myje naje. Usymy tupę budzę, desę na swe flaje. Uda tym bajatem bramu te grady. Osiedle umcimy pracę lidikaty. Situația în timp să cam de naturat. Băieții sunt gay, femeile bărbați. Poluarea i-a făcut să schimbe sexul. Își va modifică și corecturi cu flexul. Și pentru ca imaginea să fie completă, în familie bărbat o deveni chiuvetă. Va fi odată în viitor apropiat. Șapte femei să barbă un băiat. Acesta de fete se ascunde mulți. Își face case mată în arma până în dinți. Femeia enervată începe să lucreze la mașina tipului cu șase viteze. Tot ce își dorește să ajungă în perioada când băieții se tăiau să-i cânt o serenadă. A fost odată ca niciodată, a fost odată ca ca niciodată, a fost odată ca niciodată, a fost odată ca niciodată, a fost odată ca niciodată, a fost odată ca niciodată, a fost odată ca niciodată, a fost odată ca niciodată. Już całe dygoce, bo po każdej audycji, po każdym zamieszczeniu listy utworów po audycji, nasza droga ale już niedługo zdaje się. Słuchaczka Basia sprawdza, czy znaki diakrytyczne w utworach rumuńskich, tureckich i innych umieściłem dobrze, i w tym zestawie rumuńskim jest masa znaków diakrytycznych, na przykład w nazwie kapeli Szuje Paparude. No, co najmniej jeden znak diakrytyczny. O tytułach nie wspomnę, więc jak tylko pojawi się lista, Basia będzie z lupą sprawdzać, czy wszystkie znaki diakrytyczne odpowiednio umieszczone w tych tytułach. Jeśli nie umieszczone poprawnie, to zawsze pisze do mnie, że oj, ten dyplom lingwistyki stosowanej to się w ogóle doktorowi nie należał. Dobrze, rumuński w takim razie z głowy, płodozmian z głowy, czy zaanonsowanie tego zestawu z głowy. Tak, Szuje, Paparude, Rumunia z głowy. Możemy brnąć dalej. W takim razie, czy zaanonsowanie naszej skrzynki listelowej było? Nie było. Strefa małpa polskieradio.pl. No, jeśli ktoś ma wenę, animusz i zapał, może pisać. Chociaż niektórzy twierdzą, że oj, większość tych listeli w strefie to wymyślona przez doktora Wilczura. No i mają mocne argumenty niektórzy słuchacze, jak na przykład Beata, która donosi: ja dalej uważam, że Basia jest wymyślona, bo nikt normalny by do strefy nie pisał. No, rzeczywiście nikt normalny, ale... Nigdy nie wiadomo. Strefa małpa Polskie Radio. .pl. Brniemy dalej z naszym leitmotivem, z nowym roczkiem, nowym rockiem. O, i będzie rockowo. Tak patrzę i co widzę? Kto do nas idzie? Metalowcy, metalowcy. Ale metalowcy będą jacyś tacy lekcy. No właśnie, nie ciężcy będą metalowcy, tylko lekcy będą ci metalowcy. Metalowcy z kraju Basków nazywają się Sutagar. Solte! z kraju Basków, Sulta Gar. Ponieważ z kraju Basków, to było po baskijsku, bo przecież po hiszpańsku mieliśmy już dzisiaj z Argentyny, więc dwa razy po hiszpańsku. O nie, to wbrew parytetom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, tylko po baskijsku. Podziwiam, naprawdę wykonawcy baskijscy są moimi ulubionymi z lingwistycznego punktu widzenia, bo niemal standardem jest przy wydaniach baskijskich, że w książeczce są tłumaczenia na różne języki świata, bo wiadomo, baskijski jest takim językiem, że nawet lingwista stosowany go nie zrozumie, nawet sami Baskowie nim nie władają, tylko niektórzy Baskowie. W związku z tym prawdziwi Baskowie muszą wszystko tłumaczyć innym, o co chodzi. No i na przykład pierwszy tytuł Cakurak Solte, no nikt by nie zrozumiał. A tu proszę bardzo, mamy tłumaczenie na Espanol. Gdzie ja to mam? Los perros andan sueltos. No i wszystko jasne. No mamy jeszcze tłumaczenie na francuski, bo wiadomo, kraj Basków trochę o Francję zahacza. No proszę bardzo. Les chiens en liberté. Wszystko jasne. I ja Baskom jestem bardzo wdzięczny, że oni mi tak wszystko tłumaczą. Kawa na ławę. I ja już wszystko wiem, co jest grane po baskijsku. Dziękujemy zespołowi Sulta Gar w takim razie. No i co? Przechodzimy do kolejnego zestawu muzycznego, w którym już kompletnie wszystko będzie jasne, ponieważ ta składanka właśnie, dwóch wykonawców, jedna składanka pochodzi z Chin. Oh, oh, oh, oh, i po chińsku też będziemy wypisywać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, jak na lingwistyczną audycję przystało polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam trzeba wszystko sprawdzać. A teraz, no a teraz to już prawie nic nam nie zostało poza tym, co, że... Ładny finał! Ładny finał! No to mam nadzieję, że przynajmniej w takim samym składzie słyszymy się za tydzień. No cały czas o tej samej porze. No, żegnamy się. O, nawet jakiś tuz się tutaj trafił w strefie Laibach. No to chyba po słoweńsku będzie. Pa, pa. Держава скорбі за двік і нізкоріща негоздову. Держава скорбі за фізичну збою людства, посібно младіне, у зверху двігання народного здоров'я, ділоне і обрамбене способності. Рона чедалі боль попустливо, допуща се уся свобода. Область є при нас, область є при нас людська. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po bratu jedinu. Нас людська.